Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Αυτό εδώ, όπως καταλαβαίνετε, θα μπορούσε να είναι το εθνικό μας soundtrack, τουλάχιστον το τελευταίο πενθήμερο. Είναι η μουσική από την σειρά Ηρακλής Πουαρό της Αγκάθα Κρίστη, 24 χρόνια προβολής στο BBC, στην Βρετανική τηλεόραση. Οι 10 εκατομμύρια Πουαρό αυτές τις ημέρες που αναζητούν, που είχαν καταλάβει από την αρχή, που αναζητούν όλα τα στοιχεία, που τους δίνονται και αφιδώς στις τηλεοπτικές οθόνες, στα site και στα ραδιόφωνα, που μπαίνουν μέσα στο πετσί του ρόλου και που νομίζουν ότι θα εξιχνιάσουν το επόμενο. Και άντε παιδιά να γίνει γρήγορα το επόμενο έγκλημα για να έχουμε δουλειά να συνεχίσουμε. Μπορεί ο Ηρακλής Πουαρό, ο φανταστικός ήρωας της Αγκάθα Κρίστη, να ενσαρκώθηκε από μεγάλους, από εξαιρετικούς ηθοποιούς. Εδώ στην σειρά την ομώνυμη, ο Ντέιβιτ Σάτσετ νομίζω ήταν η πιο χαρακτηριστική φυσιογνωμία, κοντούλης, φαλακρούλης, με μουστάκι, αλλά και ο Άλμπερτ Φίνεϊ και ο Πίτερ Ουστίνοφ και δεκάδες άλλοι που μπήκαν στο πετσί αυτού του ρόλου. Για να έρθει τώρα η σειρά σας βρε, για να έρθει η σειρά μας όλων ημών στον καναπέ με το τραγικό περιστατικό, με το φρικτό έγκλημα στα γλυκά νερά και με την συμβολή των μέσων ενημέρωσης να παίξετε κι εσείς για λίγο σε αυτό το ρόλο, να απολαύσετε κι εσείς λίγο το μυστήριο και την εμπλοκή να μπείτε στο μυαλό του δολοφόνου βαθιά. Και αν οι λίγο παλιότεροι θυμάστε τον Ηρακλή Πουαρό από τη σειρά του BBC, οι πιο καινούργοι που βλέπετε και Netflix όπως και εγώ, μπορείτε να ταυτιστείτε με τον Benedict Cumberbatch και τον Martin Freeman στους ρόλους του Sherlock Holmes φυσικά και του Dr. Watson αντίστοιχα στην σειρά του Netflix. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες και είναι 3η και 22 ο Ιούνιος. Εγώ προσωπικά τρομάζω στην ιδέα ότι για αυτό το πενθήμερο από την Πέμπτη το απόγευμα που ομολόγησε ο δράστης της δολοφονίας μπορεί κάποιοι να άφησαν στην άκρη το Netflix, να άφησαν στην άκρη την μυθοπλασία σε οποιαδήποτε μορφή, τις ταινίες, ιστορίες, περιπέτειες, δράση και να κάθισαν μπροστά στα δελτία ειδήσεων. Έχω την εντύπωση ότι αυτό όλο δεν είναι για καλό. Και να με συγχωρήσετε, παρόλο που είμαι του χώρου, του επαγγέλματος, της τηλεόρασης δε, έχω την εντύπωση και είμαι σίγουρος ότι οι υπερβολές είναι περισσότερες από την ουσιαστική αναζήτηση της αλήθειας. Αυτό το πενθήμερο που πέρασε μάθαμε τα πάντα. Στην ουσία νιώσαμε μέχρι τον τελευταίο χτύπο της, μέχρι την τελευταία ανάσα αυτής της γυναίκας, μέχρι τον τελευταίο χτύπο της καρδιάς της. Γιατί μας το έδωσε στο πιάτο. Η αστυνομία πρώτα, οι δικηγόροι μετά, η τηλεόραση φυσικά που ήταν εκεί, για να παίξει ξανά και ξανά σε λούπα, σε μια απίστευτη, απέραντη, ατέρμονη λούπα. Ξέρετε τι είναι η λούπα? Είναι αυτό το να ξανά και ξανά και ξανά και ξανά τα ίδια πλάνα, οι ίδιες φωτογραφίες του ζευγαριού, ξανά το σπίτι, ξανά η δήλωση του δολοφόνου που έπαιζε θέατρο όλες αυτές τις μέρες, και ξανά το ρεπορτάζ και ξανά τα ίδια στοιχεία, και να μιλούν και οι ψυχολόγοι και οι γείτονες και οι αστυνομικοί, και ξανά και ξανά και ξανά μέχρι να κουραστείς. Όχι, δεν κουράζεσαι, και το μεσημεριανάδικο πρέπει να ζήσει, και το δελτίο το βράδυ πρέπει να ζήσει, και μετά μεσονύχτια πρέπει οι εκπομπές να ζήσουν και να έχουν κάτι να πούν. Και τώρα που έχεις τόσο μεγάλο θέμα μπροστά σου, ξανά σου λέω, και ξανά λούπα και ξανά λούπα. Πέφτεις από τα σύννεφα? Όχι. Είναι δυνατόν μια τέτοια ιστορία που τα έχει όλα, παραπλάνηση, ίντριγκα, πάθος, έγκλημα? Ναι, δεν είχε τεμαχισμό του πτώματος, κυρία Μάνδρου. Δεν είχε τεμαχισμό του πτώματος, γιατί είναι, λέει, αξιοπρεπής ο συγκεκριμένος δολοφόνος. Αλλά είναι σε μια κατάσταση τέτοια να απορείς που είναι πρώτο θέμα στις ειδήσεις? Όχι, δικαίως, ασφαλώς και βεβαίως είναι το πρώτο θέμα της επικαιρότητας. Αλλά από ένα σημείο και μετά, από ένα σημείο και μετά, φτάνει. Φτάνει, φτάνει. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σας. Σας ομολογώ ότι είμαι από εκείνους που προσπαθούν να κρατούν την τηλεόραση στο σπίτι κλειστή. Και για να μην βλέπουν τα παιδιά, αλλά και γιατί δεν είναι ό,τι καλύτερο. Και παρόλα αυτά, προχωρώντας, ρε παιδί μου, στο δρόμο, ανοίγοντας, γυρίζοντας τη ματιά σου σε ένα καφενείο που είχε ανοιχτή τηλεόραση, περνώντας έξω από το σπίτι και ακούγοντας δυνατά τους τίτλους ή βλέποντας κλπ. Έχεις την αίσθηση, δηλαδή, εγώ σας ομολογώ ότι έχω μπουκώσει χωρίς να βλέπω πολύ τηλεόραση για αυτή την ιστορία. Και μία ατέρμονη ανάγκη μας να μάθουμε κάθε πληροφορία και μία εκπαίδευση, γιατί περί εκπαίδευσης πρόκειται με αρνητικό πρόσημο, εκπαίδευση του κοινού όλων ημών στο να συνηθίσεις στο έγκλημα. Και ξέρεις, συνηθίζεις μέχρι ένα βαθμό και μετά δεν σου φαίνεται πια τόσο ενδιαφέρον και περιμένεις το επόμενο, το ακόμα πιο καλά οργανωμένο έγκλημα. Μπαίνεις στο μυαλό του δολοφόνου. Εξάλλου, ο κύριος Μπαλάσκας, σας θυμίζω, έδωσε συμβουλές για γυναικοκτόνους, για το τι θα μπορούσατε να κάνετε για να φάτε λιγότερα χρόνια φυλακή. Και κοίτα να δεις που δεν το σκέφτηκε, ρε εσύ. Ο επόμενος θα το σκεφτεί. Και παρακάτω θα είναι ακόμα πιο δύσκολο το έγκλημα να εξιχνιαστεί. Σας λέω, σαν να βλέπεις τηλεοπτική σειρά και το ένα επεισόδιο θέλεις να σε γεμίσει περισσότερο από το προηγούμενο. Να σε εξιτάρει, να παγώσει το αίμα σου και να σε βάλει να σκεφτείς. Μόνο που δυστυχώς όλα αυτά είναι αλήθεια. Και μέσα σε αυτό τον οριμαγδό πληροφοριών, των πληροφοριών που δεν τις χρειάζεσαι πραγματικά, γιατί χρειάζεται να δεις που ήταν η μονόπολη και που ήταν η σπασμένη κάμερα και που ήταν το σπασμένο παράθυρο και που ήταν όλα αυτά, γιατί χρειάζεται, γιατί μπορώ να έχω πρόσβαση ως δημοσιογράφος πρώτον και ως τηλεθεατής δεύτερον στα στοιχεία της δικογραφίας, σε λίγο, αν δεν έχει ήδη γίνει τώρα που με ακούτε, σε λίγο θα δείτε και το πτώμα. Και αυτό ακόμα δεν θα είναι αρκετό, γιατί πρέπει να τραφεί το ρεπορτάζ, όχι να τραφεί η αλήθεια, για να φτάσει η υπόθεση αυτή στη δικαιοσύνη και να αποδοθεί, αν αποδοθεί δικαιοσύνη. Γιατί υπάρχουν και παράπλευρα θέματα που δεν τα συζητάμε πολύ. Για την κάλυψη που δέχεται ο πιλότος, δεν τον λέμε δολοφόνο, δεν τον λέμε ούτε καν καθομολογίαν δολοφόνο, φτάσαμε να τον λέμε ο φερόμενος ως δράστης. Δεν είναι φερόμενος ως δράστης, είναι καθομολογίαν δράστης. Αλλά ακόμα και έτσι, ακόμα και τηρώντας την δεοντολογία και μη λέγοντας τον φωνιά ή δολοφόνο ή εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση ο χαρακτηρισμός πιλότος μάλλον είναι αυτός που κάπως εξευμενίζει τα πράγματα, κάπως τα στρογγυλεύει. Και υπάρχουν και άλλες πολλές παράμετροι που μάλλον δεν έχουμε το χρόνο να τις συζητήσουμε. Περισσότερο θέλουμε να θρέψουμε αυτή την αδιφάγα ανάγκη μας να τραφούν όλες οι αισθήσεις, η ακοή, η όραση, αν ήταν δυνατόν να μυρίσουμε κιόλας στον τόπο του εγκλήματος, παρά να συζητήσουμε σοβαρά για το τι σημαίνουν όλα αυτά. Πόσο χώρο είδατε να καταλαμβάνει η αποδοκιμασία της κυρίας Ελένης Ζαΐρη, της γυναίκας που δήλωνε ότι αυτοί που έχουν διαπράξει το έγκλημα σίγουρα δεν έχουν μετέλθει της ελληνικής παιδείας και σίγουρα είναι ξενόφερτα κλπ. Και ήταν η πρόεδρος των εισαγγελέων, η γυναίκα που δικάζει, που συνεχίζει να δικάζει. Και αν είναι η πρόεδρος των εισαγγελέων έτσι, τι να πω για όλους τους υπόλοιπους εισαγγελείς, δεν ξέρω αν τους εκφράζει. Και πού είναι όλοι αυτοί να μιλήσουν, να πούν ότι εδώ υπήρχε μια λάθος εκτίμηση. Περιμένουν οι σύλλογοι των Αλβανών και των Γεωργιανών στη χώρα μας μια συγγνώμη από τα μέσα ενημέρωσης που σιγά μην έρθει και ποτέ, διότι στην αρχή τους λέγαμε Αλβανούς τους δράστες, μετά Γεωργιανούς με modus operandi που είναι πολύ άγριο και πολύ εξελιγμένο έγκλημα, και τελικά δεν ήταν ούτε Αλβανοί ούτε Γεωργιανοί, και μάταια θα περιμένουν τη συγγνώμη μας. Taking the hand of a man she'd wanted all her life. Working career came first that year. She wanted respect, but she was easy on the eyes and became the boss's pet. Oh no, no. The choices we make and things we say create the hands of fate. The things she did and words she said drove her man away. Pushed herself, ignored her health, and began to fall apart. Doomed is the soul who ignores their broken heart. Oh no, no, no. Sometimes you lose it all. Αλλά οι δύσκολες συζητήσεις μάλλον δεν είναι για μας. Οι δύσκολες διαπιστώσεις για το πόσο έτοιμοι ήμασταν να στρέψουμε προς τη μία κατεύθυνση τα βέλη μας, ειδικά όταν αυτό βόλευε και ειδικά όταν αυτό ήταν αφήγημα καλά της εισαγγελέως, αμ του Χρυσοχοίδη, αμ του υπευθύνου της αστυνομίας, που σήμερα κληθήκαμε να δώσουμε και συγχαρητήρια. Θυμάστε που σας έλεγα στην εκπομπή της προηγούμενης εβδομάδας την Παρασκευή ότι επιτέλους πες και ένα καλό λόγο, βρε παιδί μου, για την αστυνομία που εξιχνίασε το έγκλημα. Και εδώ βλέπεις να υπάρχουν και διαφορετικές οπτικές και να υπάρχει και ένας εσωτερικός πόλεμος και η ασφάλεια να ταχώνει στην αστυνομία και ο Λευτέρης Οικονόμου, ο υφυπουργός, να παίρνει αποστάσεις, λέει, διαβάστε. Σε αυτό θα ήταν ένα ενδιαφέρον ζήτημα να επικεντρώσουμε. Στο τι συμβαίνει εσωτερικά μέσα στην αστυνομία. Θα μου πεις που καιρός τώρα για τέτοια, μωρέ. Ας δούμε τις παρακάτω φωτογραφίες από τον τόπο του εγκλήματος. Ας δούμε και το χόλ, ας δούμε και το μπάνιο, ας δούμε και που αλλού θα υπάρχουν στοιχεία. Το σκύλο κρεμασμένο δεν τον έχουμε δει ακόμα, παιδιά. Μα τι καθόμαστε, επιτέλους. We'll be right back. sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? Trouble the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Ισχυρίζομαι ότι ως κοινωνία δεν έχουμε καμία απολύτως πρόθεση να συζητήσουμε για το τι σημαίνουν όλα αυτά. Ισχυρίζομαι ότι η πρωτοβουλία ανθρώπων, λίγων ανθρώπων, να βρεθούν σήμερα έξω από τα δικαστήρια που απολογείται και να φωνάξουν για την γυναικοκτονία, για την θέση της γυναίκας στην ελληνική κοινωνία. Και όχι μόνο στα δικαστήρια και σε διάφορες άλλες πόλεις. Ξέρω ότι οργανώνονται τέτοιες διαδηλώσεις, αλλά είναι λίγες. Είναι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά είναι λίγες και βάζουν το ζήτημα σε μια γενικότερη συζήτηση που χρειάζεται και που δυστυχώς δεν θα γίνεται, δεν θα γίνει ποτέ, ή έχω αρχίσει να χάνω τις ελπίδες ότι θα γίνει ποτέ στα μέσα ενημέρωσης. Ισχυρίζομαι πως η ακόρεστη ανάγκη μας να μάθουμε κι άλλες κι άλλες και παραπάνω λεπτομέρειες και όσο γίνεται πιο ανατριχιαστικές δεν είναι δρόμος προς τα πάνω, είναι δρόμος κατηφορικός. Τι λέτε ότι είναι πιο εύκολο, να συζητήσουμε για το καθεστώς και στα μέσα ενημέρωσης και στην κοινωνία συνολικά που ως ένα βαθμό έρχεται να απαλλάξει, που σιγά σιγά το πρόσωπο του δράστη φαίνεται να στρογγυλεύει λίγο, όπως στρογγύλεψε και το πρόσωπο του Λιγνάδη, θυμάστε, και μάλιστα από επίσημα χείλη, τότε ήταν της Μενδώνη, τώρα ήταν του Χρυσοχοΐδη. Αλλά ακόμα και στα μέσα ενημέρωσης που φαίνεται να στρογγυλεύει, που φαίνεται να ήταν εκείνος που δεχόταν απειλές, που φαίνεται να ήταν εμβρασμό ψυχής, όπως θα είναι και η βασική του υπερασπιστική γραμμή στην σημερινή του απολογία. Τι λέτε, είναι πιο εύκολο να συζητήσουμε το γιατί συμβαίνει αυτό, το ποιες δυνάμεις είναι εκείνες, ποιες κοινωνικές δυνάμεις που σπρώχνουν προς αυτή την κατεύθυνση και που σιγά σιγά μπορεί τελικά να βγει ότι έφταιγε κιόλας η γυναίκα που δολοφονήθηκε. Ή μήπως είναι καλύτερα, μωρέ, να συζητήσουμε για τη μαρτυρία της γειτόνισσας που ακυρώνει τους ισχυρισμούς του πιλότου. Πιο εύκολο δεν είναι αυτό? Τι λέτε, για καθίστε να ακούσουμε τι λέει η γειτόνισσα στο επόμενο παράθυρο. Of New Orleans, with a girl of my dreams. I've seen a dozen brass bands play and swing while little children laugh, dance and sing. I've seen old men drunk singing the blues with top hats and canes and spectator shoes. Ξέρω ότι μπορεί να ακούγεται λιγάκι ηθικοπλαστικό. Έλα τώρα, τι θέλεις να μας πεις και πώς πας να αλλάξεις τώρα εσύ και να βάλεις ζητήματα για τη δομή την ίδια των μέσων ενημέρωσης, του ανταγωνισμού στα μίντια. Ναι, επί αυτού είναι επικεντρωμένη, σε αυτό είναι επικεντρωμένη, τουλάχιστον στο πρώτο μισό της, η σημερινή εκπομπή. Στο πώς δουλεύει όλο αυτό το σύστημα, στο αν τελικώς μας βάζει σε ένα δρόμο σκέψης ή απλά μας εκπαιδεύει να περιμένουμε το ακόμα πιο καλά οργανωμένο έγκλημα. Για να παίξουμε λιγάκι τον Μπουαρό μαζί με τον Σέρλοκ Χόλμς. Για να παίξουμε λιγάκι σε ένα κατασκοπικό θρίλερ, σε μια ταινία μυστηρίου, που όμως είναι βγαλμένη από την ίδια τη ζωή και αυτό έχει πολύ μεγαλύτερη τηλεθέαση. Σας ομολογώ ότι δεν πετώ στα σύννεφα και ότι ξέρω ότι πολλά πράγματα δεν γίνονται. Όμως επειδή έχω την αίσθηση και μάλιστα έχω να σας πω και παράδειγμα συγκεκριμένο, το οποίο το έζησα από κοντά και το οποίο όντας μέσα σε αυτό το τηλεοπτικό παιχνίδι και εγώ από την τηλεόραση, στην μετάδοση εννοώ από την τηλεόραση των γεγονότων, κάπου πρέπει να βάλεις ένα φρένο που να πάρει ευχή. Να σας πω ένα παράδειγμα. Στην υπόθεση του γυροκομείου στα Χανιά, με όλα αυτά που ήρθαν στο φως σιγά σιγά, ξέρετε, την πρώτη μέρα πήγαμε όλοι, βάλαμε τα μικρόφωνά μας και ακούσαμε έναν άνθρωπο να μας λέει τι κάνανε στους γέροντες εκεί. Τη δεύτερη μέρα υπήρξε και δεύτερη μαρτυρία και βάλαμε ξανά τα μικρόφωνά μας. Την τρίτη μέρα υπήρξε και τρίτη μαρτυρία και ξανά εκεί ήταν τα μικρόφωνα. Αλλά ξέρετε, από ένα σημείο και μετά το ένιωθες, το έβλεπες, τουλάχιστον εγώ σας ομολογώ ότι το είδα, ότι ο επόμενος και ο μεθεπόμενος και ο παραεπόμενος μάρτυρας προσπαθούσαν, χωρίς να λέω ότι έλεγαν ψέματα, προσπαθούσαν όμως να ντύσουν, υπήρχε ένας ανταγωνισμός, πώς να σας το πω, να το φτιάξουμε λίγο πιο εντυπωσιακό. Και στα λόγια του μάρτυρα, χωρίς να χρειαστεί να του πεις εσύ μα πες το έτσι κλπ, δεν σας λέω για τέτοιες καταστάσεις που είναι ασφαλώς κατακριτές και που σας ομολογώ ότι δεν έχω μετέλθει τέτοιων μεθόδων ποτέ και ελπίζω ότι δεν θα χρειαστεί να το κάνω. Αλλά έβλεπες τους ίδιους τους μάρτυρες να μιλούν για τις σκηνές που έζησαν, προσπαθώντας να μπουν οι ίδιοι σε τηλεοπτικούς ρόλους και να αναγνωρίζουν ότι εχθές στο άλλο κανάλι άκουσα ότι του έκαναν αυτό του ηλικιωμένου, έκαναν αυτά στους ηλικιωμένους. Εγώ πρέπει να το πω λίγο πιο εντυπωσιακά, εγώ έχω να σας πω ακόμα χειρότερα. Και να ταΐζει πια, να δουλεύει ο μάρτυρας για να ταΐσει το σύστημα το τηλεοπτικό, όχι για να αποδοθεί δικαιοσύνη. Αλήθεια, γιατί δεν έχουν ασκηθεί ακόμα διώξεις στους εμπλεκόμενους με την υπόθεση του γυροκομείου στα Χανιά. Υποτίθεται ότι ήταν θέμα χρόνου. Σε όλη αυτή τη διαδικασία ισχυρίζομαι ότι πρέπει να ξέρεις, ακόμα και απέναντι στους αρχισυντάκτες σου, ακόμα και απέναντι, τι να σου πω, στον ιδιοκτήτη του καναλιού που να πάρει ευχή, ότι όχι παιδιά, εδώ πρέπει να μπει ένα όριο. Με κόστος, ενδεχομένως με κόστος. Δεν θέλω να κάνω εγώ μάθημα δημοσιογραφίας σε κανέναν. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του, για τα ρεπορτάζ του και για ό,τι προβάλλει στο δημόσιο λόγο, για ό,τι βάζει στο δημόσιο λόγο, για όποια συνεισφορά έχει ο καθένας. Αλλά κάπου χρειάζεται ένα stop. Και άμα δεν το καταλαβαίνεις, θα έρθει η ώρα να το καταλάβεις πολύ δύσκολα, όταν πια δεν θα έχεις στον έλεγχό σου όλη αυτή την ιστορία, ήδη δεν την έχεις στον έλεγχό σου και θα σε παρασέρνει στο επόμενο, στο πιο καλά οργανωμένο έγκλημα. Ισχυρίζομαι ότι κάνουμε απανωτά λάθη. Περισσότερα λάθη από τον δράστη της δολοφονίας. Ισχυρίζομαι ότι ακολουθούμε ένα δρόμο που δεν είναι δρόμος της αρετής σε ό,τι αφορά αυτή την ιστορία. Θα μου πεις εντάξει τώρα με την αρετή και την κακία κλπ. Θα σου πω ότι εδώ το πράγμα αρχίζει να σοβαρεύει. Όταν νιώθεις, όταν πιάσεις τον εαυτό σου να περιμένει το ακόμα καλύτερο οργανωμένο έγκλημα. Διάλειμμα μικρό και θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος τα υπόλοιπα. As meanwhile I drink alone outside the bar at the end of the world. So this is how it feels. 10:25 And there's a girl with cold eyes, but her stockings are running. And anyway, she's just the end of a melody that sings to me of you. So this is how it feels to stagger from the undergrowth and rediscover emptiness. Dancing on the beach, about 2:05. The band's on fire, it's a pyre, and the bodies are burning. I'm still alive, but as the papers have assured me, I won't be for long. So this is how it feels. So this is how it feels to walk upon the waves alone, with nothing to conceal. So this is how it feels. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι στο ραδιόφωνο του The Press Project έρχονται οι πίσω σελίδες. Come on, all good workers, this year is our time. Now there's folks in Washington who care what's on our minds. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας. Σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. They got me facing. I could never know my life. I was raised by the streets, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool, money on my mind. Got my tin in my hand and my gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banger, and my homies are down, so gonna rise my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm doing a life do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? But the way things are going, I don't know. Tell me, why are we so blind to see that the ones we hurt are you, you and me? Been spending most of my life. Πίσω σελίδες, μέρος δεύτερο. Η συζήτηση βεβαίως για όσα έχουν να κάνουν με την υπόθεση των γλυκών νερών έχει και μία-δύο φωτεινές εξαιρέσεις. Έχει για παράδειγμα έναν ποδοσφαιριστή μέχρι χθες απολύτως άγνωστο και ενδεχομένως και αύριο και μεθαύριο ξανά άγνωστο και όχι εντός των ελληνικών σύνορων. Βρέθηκε ένας άνθρωπος, ρε παιδιά, ένας άνθρωπος να ζητήσει συγγνώμη. Δεν είναι καθόλου για γέλια προφανώς, γιατί έβαλε στο μπλουζάκι του πάνω κάποια ονόματα που χρειάζεται να ζητήσουμε πολλά συγγνώμη ως κοινωνία. Και δεν βρέθηκε ένας εδώ στην Ελλάδα, αλλά βρέθηκε στη Λιθουανία. Ξέρετε που είναι η Λιθουανία? Υπάρχει μια ομάδα που λέγεται Σουντόβα, άγνωστη φυσικά, αλλά θα πρέπει να την ξέρουμε από χθες, να τη μάθουμε, καθώς εκεί είναι τερματοφύλακας ο Μάκης Γιαννίκογλου. Ο Μάκης Γιαννίκογλου λοιπόν ανέβασε στο λογαριασμό του ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο που, αφού έχει βγάλει την φανέλα της ομάδας του, από κάτω φοράει ένα φανελάκι και γράφει ο άνθρωπος πάνω στο φανελάκι του: Βαγγέλη Γιακουμάκη, Ελένη το Παλούδι, Δήμητρα της Λέσβου εννοεί και Καρολάιν, καλό ταξίδι και συγγνώμη. Και βρέθηκε να πει μια συγγνώμη από τη μακρινή Λιθουανία, ένας 28 χρονών είναι. Ειλικρινά σας λέω, ούτε είχα ξανακούσει ποτέ για αυτόν στη ζωή μου και ίσως να μην ξανακούσω και στο μέλλον, δεν ξέρω τι καριέρα θα κάνει. Μακάρι ο άνθρωπος, φαίνεται ότι έχει κάποια χαρακτηριστικά. Τουλάχιστον βρέθηκε να τη ζητήσει τη συγγνώμη από εκεί, από τη Λιθουανία, σε ψυχές ανθρώπινες. Τα ονόματα όλα αυτά ασφαλώς σας λένε κάτι. Αυτές τις μέρες είναι σε εξέλιξη και η δίκη σε δεύτερο βαθμό για τους βασανιστές. Το λέω με αυτή την έννοια ακριβώς του όρου, για τους βασανιστές του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Η μητέρα της Ελένης το Παλούδι επίσης έχει να πει πολλά και είπε πολλά. Γι' αυτό σας λέω, υπάρχουν μία-δύο περιπτώσεις που ανοίγουν, που μπαίνουν κάποια πράγματα στην θέση τους. Δεν ξέρω πόσο φτάνουν στο ευρύ κοινό, αλλά τουλάχιστον σώζουν τα προσχήματα και την υπόλοιψή μας. He's always walked this tightrope between the devil and the deep blue sea. A monkey on a wire, but he's drunk his cup of sorrow. He's thrown his curses at the moon. Manifestos on the fire. So everybody stand, everybody, won't you give a big hand to the man on the plane. Να σας διαβάσω και δύο γραμμές από την, ανακοίνωση του Συλλόγου Αλβανών στην Ελλάδα. Ξέρω, το υπάρχει στο τέλος μία φράση που την ακούω ήδη να έρχεται. Εγώ θα σας διαβάσω όμως δύο γραμμές και θα σας πω και στο τέλος τη φράση αυτή. Η κοινότητα Αλβανών μεταναστών στην Ελλάδα, αφού βεβαίως εκφράζει τον αποτροπιασμό της στο είδε χθες έγκλημα που έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο και αφού λένε ότι παρακολουθούν συγκλονισμένοι τις εξελίξεις, βάζουν ένα ζήτημα. Για άλλη μια φορά τα ελληνικά ΜΜΕ δεν έχασαν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν με ιδιαίτερο μένος τα στερεότυπα του ξένου μετανάστη εγκληματία, τροφοδοτώντας το μίσος και το ρατσισμό στην ελληνική κοινωνία. Αναμένουμε δημόσια συγγνώμη από τα εγχώρια ΜΜΕ για τον επαναλαμβανόμενο δημόσιο διασυρμό της αλβανικής κοινότητας στην Ελλάδα, με επιμονή, με προπαγάνδα, χωρίς κανένα επίσημο στοιχείο. Συμβαίνει πολλά χρόνια τώρα, καιρός να σταματήσει και να επιβληθούν σκληρές τιμωρίες στους υπεύθυνους. Ξέρω ότι υπάρχει κάπου εκεί, μπορεί να είναι ακόμα και στο πίσω μέρος του μυαλού όσων ακούν, όσων διαβάζουν αυτές τις γραμμές, ακόμα και αν δεν τολμάς να το φέρεις μπροστά, αλλά είμαι σίγουρος ότι υπάρχει. Εκείνο το «έλα μωρέ τώρα, μιλάνε όλοι, μιλάνε και οι Αλβανοί στην Ελλάδα». Λοιπόν, αν δεν το καταπολεμήσεις, αν δεν το καταπνίξεις αυτό μέσα σου, όχι ότι οι Αλβανοί δεν κάνουν εγκλήματα, ξεκάθαρα έτσι, όλοι κάνουν εγκλήματα, αλλά όταν έχεις προδικάσει από την αρχή και μάλιστα ποιος, η πρόεδρος των εισαγγελέων της χώρας, η οποία συνεχίζει να δικάζει και αύριο μεθαύριο μπορεί ένας Αλβανός να βρεθεί ως κατηγορούμενος μπροστά της και θα ξεκινά με την πεποίθηση ότι αφού δεν έχουν μετέλθει της ελληνικής παιδείας, άρα είναι πιο σκληροί εγκληματίες. Καταλάβατε. Και δεν θα τους ζητήσει και κανείς συγγνώμη τελικά και θα το δείτε. Taxman's taken all my dough and left me in my stately home, blazing on the sunny. Να σας διαβάσω και του σωματείου μας την ανακοίνωση. Η ΕΣΥΕΑ, η Ένωση Συντακτών Ημερήσεων Εφημερίδων Αθηνών, με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα σε ορισμένα ΜΜΕ, τα οποία αναπαράγουν επιλεγμένα αποσπάσματα του ημερολογίου του θύματος της θυγερής δολοφονίας στα γλυκά νερά, υπενθυμίζουμε ότι ο δημοσιογράφος οφείλει, σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας του δημοσιογραφικού επαγγέλματος, να σέβεται την προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια και το απαραβίαστο της ιδιωτικής ζωής των ανθρώπων. Οι συνάδελφοι κατά συνέπεια οφείλουν να απέχουν από δημοσιεύματα που θίγουν τον πυρήνα της ιδιωτικής ζωής των πολιτών και των οικείων τους. Η δημοσιογραφία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπηρετεί ένα παιχνίδι εντυπώσεων, ούτε να υποκαθιστά τη δικαιοσύνη. Η ΕΣΥΕΑ τα λέει αυτά, αν δεν το πιάσατε από την αρχή. My girlfriend's run up with my car and gone back to her ma and pa, telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here sipping at my ice cold beer, blazing on the sunny afternoon. Help me, help me, help me sail away. Well, give me two good reasons why I ought to stay. Cause I love to live so pleasantly. Live this life of luxury. Κρατώ και την παρατήρηση μιας φίλης στα μηνύματα, τα δικά σας. Η Θεανό από την από ομάδες θεατρικές, ηθοποιός η ίδια, Μετά την άστοχη δήλωση της Μενδώνη που ταύτισε την υποκρισία με την υποκριτική, όταν αναφερόταν στο Λιγνάδι, συζητούσαμε πολύ, λέει, για αυτή την παρανόηση με την φράση, εννοεί, παίζει θέατρο, τη χρησιμοποίησα και εγώ λάθος. Ξέρεις, δεν ξέρεις και από πού να προφυλαχθείς. Έχει απόλυτο δίκιο, φυσικά. Όταν κάποιος παίζει θέατρο, όταν κάποιος υποκρίνεται στο σανίδι πάνω, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Όταν κάποιος παίζει θέατρο, ψάχνει για την αλήθεια του ρόλου του και αναζητά, δίνει μια αλήθεια. Όταν κάποιος υποκρίνεται, ειδικά όταν ένας δολοφόνος υποκρίνεται, ειδικά όταν ένας βιαστής παιδιών υποκρίνεται, κάνει εντελώς διαφορετικά πράγματα και σε καμία περίπτωση δεν κάνει θέατρο. Το κρατώ θεανό και το διορθώνω, έχεις απόλυτο δίκιο. Πίσω σελίδες.gr είναι ο χώρος που μπορείτε να βρείτε και τις προηγούμενες εκπομπές και να στείλετε και τα δικά σας μηνύματα. To try to get to heaven, so I'm told, and it's hard to tell. It's hard to tell. Ακούω επίσης και δέχομαι μία κριτική και αποδέχομαι αυτό, θέλω να πω, όχι για μένα, αλλά ακόμα, δείτε, ακόμα και από αυτή την εκπομπή, καμιά φορά πρέπει να είσαι πονηρεμένος. Πού πήγε το εργασιακό νομοσχέδιο που πλήττει τις ζωές μας κέρια και πόσο λουκουμάκι ήταν αυτό, και επιτρέψτε μου την έκφραση, για την κυβέρνηση, ότι ξαφνικά μέσα σε μία μέρα, σε ένα 24ωρο, την Τετάρτη ψηφίστηκε το νομοσχέδιο, έγινε νόμος του κράτους το καινούργιο εργασιακό, καταργήθηκαν 8 ώρα, καταργήθηκε το δικαίωμα στην απεργία, καταργήθηκαν, επλήγησαν πάρα πολλοί τομείς του εργασιακού βίου των ανθρώπων σε αυτήν εδώ τη χώρα, των εργασιακών δικαιωμάτων μάλλον των ανθρώπων σε αυτή τη χώρα, και πέμπτη τσούπ είχαμε την ομολογία του πιλότου. Κάποιοι μιλούν ακόμα και για οργανωμένο σχέδιο της αστυνομίας, 37 μέρες περιμένανε την επομένη του εργασιακού. Δεν ξέρω αν έχουν τη δυνατότητα για τόσο καλή οργάνωση, αλήθεια σας το λέω. Όχι ότι δεν πάει και με... Καταρχάς είναι μια αλήθεια ότι ξαφνικά ξεχάσαμε τα πάντα. Ποια πανδημία, ποιος κορονοϊός, ποια θέματα έχει, είναι το δελτίο πια είναι μονοθεματικό. Τέλος. Και αυτό, τουλάχιστον ως αποτέλεσμα, σε βάζει σε σκέψη. Το αν είναι τώρα όλο αυτό προσχεδιασμένο κλπ. Δεν ξέρω. Σας είπα, κουράστηκα. Κάναμε πάρα πολύ και τον Μπουαρό και τον Σέρλοκ Χόλμς. Αν και γενικώς καχύποπτοι όπως πρέπει να είμαστε, δεν ξέρω. Δεν έχω στοιχεία τουλάχιστον. Δεν είναι κακό καμιά φορά να λες δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Πάντως, μια που είπα για την πανδημία, εγώ θα τολμήσω σήμερα, και καταλαβαίνω ότι όλοι τώρα είναι πάνω στραμμένοι, τι θα πει στην απολογία του ο πιλότος, πώς θα στηρίξει τα επιχείρημα, και ξανά ρεπορτάζ και ξανά η λούπα από την αρχή. Α, και με την ευκαιρία της απολογίας να σας ξαναπούμε τι βρέθηκε στο βιομετρικό ρολόι και στο κινητό του και στα βήματα και που είχε κρύψει τα κοσμήματα και που ήταν η μονόπολη. Δηλαδή, εντάξει, φτάνει. Εγώ λέω να φύγω, θα βάλω εδώ μια τελεία γι' αυτό. Όχι γιατί το ρεπορτάζ δεν συνεχίζεται, αλλά γιατί νομίζω ότι δεν έχω να συνεισφέρω κάτι άλλο σε αυτή την κουβέντα. Εξάλλου, έχουν υποθεί τα πάντα από τους πάντες. Το μόνο πρόβλημα είναι το που εστιάζεις. Να μην σας πω δε για εκείνον τον Μπαλάσκα, τάπα στο πρώτο μέρος. Περίπου οδηγίες για συζυγοκτόνους έδωσε. Να ξέρουν οι επόμενοι, παιδιά, όταν θα θέλετε να κάνετε έγκλημα αντίστοιχο, υπάρχει τρόπος να φάτε 4-5 χρονάκια. Δεν είναι, τα είπε ο άνθρωπος ξεκάθαρα. Και ακόμα δεν είναι υποκράτηση. Όχι να μην τον καλούν στα παράθυρα. Τον καλούν, συνεχίζουν να τον καλούν στα παράθυρα. Αλλά δεν είναι υποκράτηση για αυτά που είπε ως αστυνομικός. Τέλος πάντων. Τελεία. Παρακάτω. Στην πανδημία. In the quarter, the banda, things are getting out of hand. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα σε τι δύσκολη κατάσταση βρισκόμαστε και τι ατυχία μας έχει βρει. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, που δεν συμβαδίζει και αυτός ο ρημάδης ο κορονοϊός με την εποχή, τη μια μας έρχεται Χριστούγεννα, την άλλη έρχεται Πάσχα. Μετά είναι που θέλουμε να κάνουμε διακοπές, θέλουμε τουρισμό. Και δεν συμβιβάζεται και αυτός με τα δικά μας τα θέλω. Ακούστε να δείτε που είμαστε τώρα. Στη Βρετανία υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία για την μετάλλαξη Δέλτα. Αυτές είπαμε τώρα, οι μεταλλάξεις έχουν τα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου. Δεν ξέρω, μετά θα πάμε στο έψιλον και μετά είναι σίγμα ταφ, πώς θα δούμε. Καλύτερα είναι να μην υπάρξουν άλλες μεταλλάξεις. Αλλά στην Βρετανία υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία, ήδη έχει εξαπλωθεί πάρα πολύ η μετάλλαξη Δέλτα. Αυτή είναι η Ινδική που λέγαμε και η οποία είναι 40 με 60% μεταδοτικότερη σε σχέση με την Α, τη Βρετανική, που ήδη ήταν πιο μεταδοτική από τον κανονικό κορονοϊό. Τέλος πάντων, για να μην σας κουράζω τώρα με επιστημονικά στοιχεία, και εξάλλου δεν είναι αυτός ο ρόλος μου. Ο ρόλος μου είναι να σχολιάσω το κακό timing του κορονοϊού. Πάρα πολύ κακό. Λοιπόν, επειδή στη Βρετανία υπάρχει αρκετά μεγάλη εξάπλωση αυτού του στελέχους, παίρνουν παραπάνω μέτρα. Και επίσης παίρνουν και άλλες χώρες παραπάνω μέτρα. Να σας πω μία, το Βέλγιο για παράδειγμα είπε τέλος οι πτήσεις από τη Βρετανία για να προστατέψουμε τον πληθυσμό μας, ειδικά στο Βέλγιο που έχει πληρώσει πάρα πολύ βαρύ φόρο αίματος. Αλλά το Βέλγιο δεν έχει ούτε παραλίες, δεν έχει ούτε τουριστικούς προορισμούς. Στην καλύτερη περίπτωση να έχει έτσι μια μισολιακάδα με ζέστη, ενώ εδώ έχει ήλιο, θάλασσα και τα αγόρι μου που έλεγε και το τραγούδι. Εσύ λοιπόν τώρα είσαι στη φάση, όλο αυτό γίνεται την ώρα που εσύ είσαι στη φάση που περιμένεις πώς και πώς να μπεις στην πράσινη λίστα της Βρετανίας. Δηλαδή, στη Βρετανία ανησυχούν, έχουν το ίδιο στέλεχος με την Ινδία, υπάρχει εξάπλωση, είναι πολύ πιο μεταδοτικό, πιθανότατα το πιάνει το εμβόλιο, για να είμαστε δίκαιοι, δεν είναι μόνο, δεν σημαίνει ότι δεν αντιμετωπίζεται, αλλά εσύ είσαι αυτός που περιμένει πώς και πώς να ανοίξει για να έρθουν οι Βρετανοί στην Ελλάδα να κάνουν διακοπές. Τι να ζυγίσεις τώρα, για βάλτε σε μια ζυγαριά να δούμε. Να ζυγίσεις τον κίνδυνο από τη μετάλλαξη την Ινδική που ακόμα δεν έχει στην Ελλάδα εξαπλωθεί και υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος. Τα λένε και οι καθηγητές, βγαίνει ο κύριος Τζανάκης, ο πνευμονολόγος από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ηράκλειο, και λέει ότι μάλλον είναι δεδομένο ότι με τον τουρισμό θα έρθει και η Ινδική μετάλλαξη στην Ελλάδα. Να βάλεις αυτό από τη μία μεριά και από την άλλη να βάλεις τα κέρδη του τουριστικού κλάδου που ήδη έχει υποστεί τεράστια ζημιά και που δεν μπορεί άλλο να περιμένει, και περιμένουμε αμέτιμου χαμέτη και τι να σας πω, με ανοιχτές αγκάλες, πότε θα μας βάλει η Βρετανία στην πράσινη λίστα. Τι από τα δύο να κάνεις τώρα? Τι από τα δύο? Να πεις όχι, καλύτερα να περιμένω κι εγώ όπως έκανε το Βέλγιο, και να πεις όχι, δεν θέλω τους Βρετανούς από εκεί, ή να ξέρεις, να πας εν γνώση σου ότι θα εξαπλωθεί και η Ινδική μετάλλαξη στους μη εμβολιασμένους που δεν έχεις ακόμα εμβολιάσει μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, και να το ρισκάρεις και να πάρεις ξανά ένα καλά υπολογισμένο ρίσκο. Θυμάστε πως το έλεγε ο Μητσοτάκης πέρυσι? Μη βιαστείτε να απαντήσετε τι να κάνεις. Μη βιαστείτε να απαντήσετε, γιατί έχουν απαντήσει ήδη από εσάς. Δεν τίθετε καν θέμα. Άλλο που το βάζω εγώ σαν ερώτηση εδώ τώρα. Δεν τίθετε καν θέμα, παιδιά. Πάνω απ' όλα είναι ο τουρισμός και η οικονομία. Ναι, να προσέχετε. Να πάτε να εμβολιαστείτε. Ναι, αν έχεις κάνει το εμβόλιο, δεν θα πεθάνεις ούτε από την Ινδική μετάλλαξη. Έτσι λένε οι επιστήμονες. Οπότε πήγαινε να εμβολιαστείς και άσε και την Ινδική μετάλλαξη να έρθει και κάνε το κορόιδο. Εμβολιάζονται όλοι, δεν εμβολιάζονται τα παιδιά προς το παρόν. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ηράκλειο νοσηλεύονται ήδη 2 παιδιά με επιπτώσεις του κορονοϊού, 5 και 14 ετών, που δεν είναι στην διαδικασία των εμβολιασμών και δεν ξέρουμε για πότε θα μπουν στη διαδικασία των εμβολιασμών και αν πρέπει να μπουν στη διαδικασία των εμβολιασμών. Εσύ όμως κυρίως θέλεις τουρισμό. Και αφού θέλεις τουρισμό, νέος στόχος, το είπε και ο κύριος Θεοχάρης εξάλλου, μας αξίζει να μας βάλετε στην πράσινη λίστα. Και πάει και το λέει στη Βρετανία, στον Τζόνσον, που ο ίδιος για τη χώρα του ανησυχεί και παίρνει καινούργια μέτρα για να μην εξαπλωθεί η μετάλλαξη εκεί, η Δέλτα. Αλλά εμείς θέλουμε να μας στείλει τους πολίτες του για να κάνουν διακόπες εδώ και να ενισχύσουν το δικό μας τουριστικό, τη δική μας τουριστική βιομηχανία. Μην μπείτε στο ερώτημα και στο δίλημα, μην προσπαθήσετε να απαντήσετε. Η απόφαση είναι ήδη λυμένη. Πάμε με βάση του τι θέλει ο τουρισμός. Τελεία και παύλα. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Βγήκε και η λίστα με τις ασθένειες που πρέπει να έχετε, με τα συμπτώματα, με τις ασθένειες μάλλον που πρέπει να έχετε εάν είστε κάτω των 60 για να αναβάλλετε τη δεύτερη δόση του AstraZeneca εφόσον έχετε κάνει ήδη την πρώτη. Και άμα σας διαβάσω τώρα είναι καμιά εικοσαριά, καλύτερα να μην τάξει, δηλαδή δεν είναι κάτι που λες για να δω ρε παιδί μου πως έχω κάτι από αυτό να βρω μια αφορμή. Από αρτηριακές εμβολές και θρομβώσεις και λοιπά. Τώρα σας και μόνο που τα διαβάζεις τρομάζεις για το τι πρέπει να πάθεις για να μπορείς να αναβάλεις τη δεύτερη δόση με AstraZeneca. Σε όλη αυτή την υπόθεση προφανώς δεν θα πάρουμε ποτέ απαντήσεις για το πώς, για το τι. Θυμάστε και αυτή είναι μια υπόθεση των εμβολίων που έφυγε ξαφνικά από την επικαιρότητα με την υπόθεση των γλυκών νερών. Τελικά αυτό πρέπει να το ανάψουν ένα κερί εκεί στην κυβέρνηση. Κάπου εκεί στο βάθος έρχεται και η συζήτηση για τις συνέπειες που θα έχουν οι ανεμβολίαστοι ή για τα προνόμια που θα έχουν οι εμβολιασμένοι. Βάλτε το από όποια πλευρά σας κάνει να το δείτε, μισογεμάτο ή μισοάδιο το ποτήρι. Έρχονται οι πληροφορίες για σοβαρά προβλήματα, όχι για θανάτους ευτυχώς, αλλά και από τα εμβόλια της Pfizer, τουλάχιστον στην παγκόσμια καταγραφή. Και ένα περιβάλλον που σαφώς δεν βάζει ένα αμφιβόλο, τουλάχιστον για τους έχοντες τα μυαλά τους μέσα στο κεφάλι τους, και όχι για τον Μπολάκη που είναι και γιατρός και περιμένει να δει πως θα πάνε οι υπόλοιποι για να εμβολιαστεί. Αυτά τα λένε στο καφενείο, κύριε Μπολάκη μου. Άμα ο γιατρός και πρώην αναπληρωτής υπουργός υγείας του ΣΥΡΙΖΑ λέει περιμένω να δω τι θα πάθουν οι άλλοι για να πάω να κάνω εγώ το εμβόλιο, δεν λυπάμαι, δεν. Σε κάθε περίπτωση όμως, με το ζήτημα των εμβολιασμών, ενώ προφανώς υπάρχει η κατεύθυνση του να γίνει το εμβόλιο, να προστατευθείς, τουλάχιστον να νοσήσεις αλλά να μην πεθάνεις από τον κορονοϊό, όλα τα υπόλοιπα των παρενεργειών, της διαδικασίας αλλαγής, αν χρειάζεται να αλλάξεις, ειδικά για το Άστρα που είχε και έχει πολύ σοβαρά προβλήματα, υπάρχουν επίσης ως συζήτηση. Και κάπου στο βάθος η συζήτηση για την υποχρεωτικότητα, ειδικά δε στους υγειονομικούς. Επίσης θέμα για το οποίο ήδη έχουμε ξεκινήσει να τσακωνόμαστε, αν δεν ήταν και τα γλυκά νερά θα τσακωνόμασταν πιο έντονα γι' αυτό, και επίσης θέμα το οποίο θα μας διχάσει το επόμενο διάστημα. Ναι, μην αποφεύγεις να πάρεις θέση. Μην αποφεύγεις να πάρεις θέση, γιατί σε αυτά τα ζητήματα, ειδικά σε αυτά, χρειάζεται να είσαι με ξεκάθαρες θέσεις. Ναι, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, σε ό,τι λέει το δικό μου μυαλό που προσπαθώ να είναι μες στο κεφάλι μου, δεν νοείται υγειονομικός σε νοσοκομείο, σε δομή υγείας ή σε δομές όπως είναι τα γυροκομεία, σε ευαίσθητους χώρους, δεν νοείται άνθρωπος που να είναι ανεμβολίαστος στο προσωπικό. Ούτε για αστείο, ούτε χωρίς δεύτερη σκέψη. Και αν θέλετε πείτε ότι είμαι με το Μητσοτάκη και με τον Κικίλια, μπορεί και να είμαι σε αυτό και είμαι μαζί τους σε αυτό. Δεν νοείται υγειονομικός χωρίς να είναι εμβολιασμένος. Τουλάχιστον όπως αντιλαμβάνομαι και όπως κατανοώ εγώ τα πράγματα. Chain my heart, baby, set me free. Unchain my heart, 'cause you don't care about me. You got me sewed up like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, baby, set me free. Unchain my heart. Και βεβαίως στην επικαιρότητα, και με αυτό θα σας αφήσω, αν και είναι από τα πιο σοβαρά ζητήματα, και εδώ ο δράστης είναι ξένος, είναι βούλγαρος στην καταγωγή και μάλιστα σεσημασμένος, δεν έχει αποφυλακιστεί με τον νόμο Παρασκευόπουλου, γιατί επί αυτού γίνεται ξανά η μεγάλη κουβέντα για να το κάνουμε νουδού ΣΥΡΙΖΑ το ντέρμπι, όταν πάλι έχεις να κάνεις με μια γυναίκα που κακοποιήθηκε, βάναυσα επί ώρες, βιάστηκε. Σας είπα, το ότι δεν ήταν ξένοι οι δράστες της δολοφονίας στα γλυκά νερά δεν σημαίνει ότι οι ξένοι δεν κάνουν εγκλήματα και δεν ασκούν βία. Αλλά το πρόβλημα είναι όταν έχεις προαποφασίσει τι θα είναι η εθνικότητα αν κάπως έτσι σε βολεύει. Λοιπόν, εκεί έχουμε ένα πάρα πολύ σοβαρό έγκλημα, πάλι εις βάρος γυναικών, γυναίκας συγκεκριμένα, πάλι ένα ζήτημα που έχει να κάνει με το πόσο επιτρέπει αυτή η κοινωνία να υπάρχουν τέτοια πράγματα, γενικότητες λέω, το ξέρω, αλλά γενικότητα τη μία φορά, γενικότητα την άλλη, μία η Τοπαλούδη, μία η Καρολάιν, μία το ένα, μία το άλλο, μία τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κακοποίηση των γυναικών, μία τα θέματα που έχουν, που βάζουν ζητήματα σε σχέση με τη στάση της, σε ό,τι αφορά με τη στάση της πολιτείας απέναντι στις γυναίκες, για το θέμα της συνεπιμέλειας, για τα θέματα όλα αυτά, μέχρι και τις τρίχες της Λατινοπούλου βάλτε σε αυτή τη συζήτηση, κάτι δεν πάει καλά. Αυτά εγώ για σήμερα, σας αφήνω, θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Θα έχουμε καινούργιες εξελίξεις φυσικά σε ό,τι αφορά την απολογία και όλα αυτά, και ελπίζω έστω, ξέρεις, πεθαίνει καμιά φορά τελευταία η ελπίδα, να βάλουμε τη συζήτηση αυτή κάποτε σε σωστή βάση. Καλή συνέχεια, να είστε καλά και να προσέχετε εκεί έξω. Thank you.